أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويغضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا شو اسمها تلاوات کړه دا د سورۃ الاعراف یو سل شپږ پنځوسم آیات او یو سل اووه پنځوسم آیات دغه دوه آیات. نو دا خو چې دی هغه د موسی علیه الصلاۃ والسلام د قصې جریان روان دی. نو موسی علیه الصلاۃ والسلام دعا د الله عز وجل څه وکړه، هغه یې داسې ورته وویل الله پاک چې ول دغه کار چې اوس وسو چې دا څه خلک چې ده ور وستلي و کوی تورت چې هغو دا غوښتنه کوله چې بهر دا تورات شته بیانې دا خو نو ته وایه چې د الله را کړی دي چې موږ په خپله د الله څه په غوږو واورو چې الله پاک به ما در کړی دي باره نوسید. نو دا غوښتنه چې وکړه دا قوم یې، نو الله پاک ول داسې خو نو نسي کېدی چې ته به ګرده خو بر څه ولکه چې دې ګرده به دا خبره اوري چې د قوم پر باور یې پر اعتماد یې هغه د دوی سپین ږیري چې اجنداره ورته وایي چې دا درواغ نه وایي دغه یو څو نفره راوله دورې کوي تور په دوی به بره واورم. نو هغه چې اویا نفره ده په دې خپل قوم کې اختیار کړه دا یې ورسره بوته د دغه دپاره چې د الله خبره واوري چې دا تورات زما دي چې ما در لېږلې دي عمل کوه کې دوی به بیا راشي قوم ته به وایي د قوم خو پر دوی اعتماد دي بره وروره اویا سپین ږیري ولاړه دا ګرده خو نو درواغ نه وایي نو بیا ومني اچوار له الته چې هغه پر غره داسې وریاز را کم اول د واره موسی علی السلام ورننوتی بیا دی ورسره واره. نو الله عز وجل د موسی علی السلام سره چې کوم خبرې کوله هغه خبرې دی هم واورېده چې وای اورېده چې بارے نو شوق زیات چې هر از بوج اره غشتنه منل کیږي قرار بارے ورته ویل چې په خپل یو وینو نو سیدی اوس خدای خبر لا څوک ژغې دی. نو دا خو موږ الله نه ویل دی خو خبرې به از موږ د سترګو نی امي او سیدی आवाज مو اورېدی خدای خبر څوک الله او کبل څوک. دغه غوښتنه چې وکړله دا د دې د ناخیړیو پر بنیاد باندې دا د دوی پر دایله بې ځایه مشکلاتو جوړولو نه الله عز وجل هغه عذاب ورکړي چې د لانجې د خوا څخه مځکه پر وشورې د زلزله د لوړې خوا څخه صاعقه وه برېښنا پر راله چې تفاسیر وایي چې ګرده مړه سوه یا داسې سوله که مړه معنا بې څه د خدا خوا ډېرو تفاسیرو غوره کړې ده چې ټوله مړه سوله دلته په دغه ځای کې. موسی علیه الصلاۃ والسلام به روان واخیستې الله پاک دې وویل چې یو خو دغه کار چې دا د ګلګي عبادت دی، خدا مجبور دل دی کړی دا خو یو څو نفر وکړي. دغه غوښتنه چې ده چې د مثال په تور چې خامخا دې موږ الله وینو، خو یو څو خلکو کړی ده، ګرد خو به نه یې کړی ده. نو تا چې دوی هلاکولی، زه به دې ورسره هلاک کړي. دا غلطیو په ځای کې چې سوی ده چې د ګلګي عبادت کې دی، دلته چې هلاک شو خلک یې پر ما تاوني برای شو د قوم ګرد مشران دې بوتله چې در دوی زه خبره ده الله در اورو، او تا دا کار په وکړي مرمداره، تا دا پلان ورته سنجولي، دا نقشه دې سنجولي او وژلي. د دې سره خو زما مرګ هم تړلی دی، نو چې زه دې وژلی د دې سره به دې یو ځای وژلی. د دغه ځای څخه موسی علیه السلام دا ویل چې دغه کار چې دی فتنه ده. فتنه معنی امتحان دی، زموږ چې امتحان اخلي، که د امتحان وجه نه وي، خو دغه ځای خو چې دی چې عقل متوجه کړي د دې د وژلو، نو ویل د جسر زما مرګ تړلی دی، چې زه ورسم بني اسرائیل چې هغه ناخیړي والا خلک دغه بیا ځای بانی جوړي، خو ماته خو بیخي جوړ وی دا تاګر سره بیا ولي د مرګ دپاره. نو دغه غوښتنه چې ده درلوده چې معنی دا فتنه ده، الله پاک بیرته را ژوندي کړه، هغه دعا یې هم قبوله شوه. بل دعاء دغه وش فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، دغه دعاء شد چې الله پاک مغفرت را ته وکي، رحمت را باندې وکي، او ته شب بخښون کي، تر ټولو بخښه کوونکو. دغه دعاء جر یعنی دی، بل دعاء دغه دی، وای هغه یو څه چیرس او اجزا، بل دعاء د موسی علی السلام دغه د شنوال د دقه ساده د دعاء او جریان دی، دای دو ام باب دی د دعاء چکی. وکتب لنا، یا الله پاک نوښته کې مجلره، فی هذه الدنيا، په دغه دنیا کې چې دغه اوس حاضره دنیا ده، حسنه نیکي تر دنیا د مخه به نو حیات ورسره کښېږدې. وکتب، ولیکه، نوشته که، یعنی په برخه که، لنا زموږ دپاره، فی هذه الدنیا، یعنی فی هذه الحیات الدنیا، په دغه ژوند کې د دنیا، کیدای شي زما خبرې ته متوجه شوي یاست. نو دا وکتب څه معنی چې موږ ته ولیکه، یعنی په برخه یې راکسړی چې یو چا ته یو شي ورکړي، دا یې د فلاني پسې ولیکه، دا یې د فلاني پسې ولیکه، بارونه د ده په برخه کې داخل شو، په موږ پسې ولیکه، یعنی راکړه موږ ته په دې دنیا، یعنی په ژوند کې د دې دنیا حسنه نیکي. نیکي د څه عام لفظ دی چې ډېرو شیانو ته شامل دی، چې د انسان زړه یې غواړي حلال یې، بس دا ګرد حسنات په ژوند کې، که ښه خوراک دی، که ښه چشنګ دی، که ښه لباس دی، که ښه کوروالا دی، دا ټول په حسنه کې داخل دی. نو د دې دنیا حسنه راله راکې ژوند مو راوسا کې چې موږ په وسایه ده، وفي الاخره، او دا غره کم حسنه راکې په اخرت کې هم، د اخرت حسنه خو دغه ده چې جنت ته ولاړ شي، د الله عز وجل دیدار مو په نصیب شي. نو دا داسې جامع دعا ده، هر ځای چې د سړي حاجتونه او ضرورتونه ډېر شه، بس دغه وایي چې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. د اخرت شګڼې هم بګرده په کښې کې جامع دي، او د دنیا شګڼې هم ګرده په کښې کې جامع دي. حسنه حسنه یې ویلي، حسنه نیکي، نیکي چې ستا دپاره خیر دی، هغه ګرده په نیکي کې داخل دي که نه دي. نو هغه اجمال په طلب کې هم دی، جامع هم دی، هم اجمال دعا ده، هم جامع ده، و ټولو ضرورات ته ورغلې ده. نو بل دغه دعا ده وکړه چې په آخرت کې هم حسنه و نیکي راکړي. انا بشک، موږ خودنا، موږ رجوع کړی ده الیک، و تاته موږ راجع سوي یو، بالا چې کومې غلطۍ دي د هغو څه متوبه ده. قال عذابي، الله عز وجل د ده د دغه خواست په باره کې الله ورته وفرمایل، والعذابي، عذاب زما چې دی، اصیبو، زه رسیدګي کوم به په دغه عذاب سره، من و هغه چا ته اشاءو چې زه اراده ورته وکړم. زما عذاب داسې نه دی چې ټوله مخلوق ته عام دی، الله وایي چې زما مشیت ورته وسي خاص خاص، زما عذاب زه یوه یوه ته دغسې ورسوم چې اراده مې ورته، عام مخلوق ته زه عذاب نه ورکوم. دا یې یو. ورحمتي وسعت کل شی، بل بیا زما رحمت دی، رحمت چې دی هغه وسعت پراخ دی، کل شی و هر شی، که اوس فی الحال کوم شیان په دنیا کې موجود دي، و دې وتم الله وایي زما رحمت ورعام دی، که مسلمان دی، که کافر دی، که حیوان دی، که انسان دی، د الله د رحمته برخوردار دی. هیڅوک نشي ویلی چې زه د الله د رحمته وتلی. که ته واولي یو سړی به په یو جیل کې بندي، نو دی به وایي چې بارا به وایي چې زه د الله د رحمته وتلیم، نو کومه دی خو په جیل کې څنګه زحمت یې راباندې. الله وایي اوس هم زما د رحمته یې خوري، که زما رحمت نه وای نو په جیل خو دغه هم کېده چې په غوږو یې زړولی وای، خو هغه افت نه دی در باندې سیده، خو دغه بیا رحمت دی په تا باندې سیدي، که څه عذاب درغلی، رحمت څخه هیڅوک نشي وتلی. که وږی دی چې په دلوږي شکایت کوي چې کومه دی چې د الله رحمت را باندې سوی دی، ولاکم د درې ورځې تبخی باندې کړي، خو موږ یې د الله رحمت اوس هم در باندې سوی دی، درې ورځې به چې تبخی هم نه وای باندې کړي، دلته به حکومت بیا ولی باندې کړي، بیا در لښته به هم لاندې، خو هغه افت یې بیا دې درڅه ګرځولی دی. چې هره درجه د تکلیف ته یاد دی، تر هغه بله لوړه درجه د تکلیف شته که نشته. نو په هره درجه کې چې انسان یې د الله د رحمته برخوردار دی، خو هغه لوړه درجه زحمت یې نه دی ورلره ورکړی. بل وجود دی، وجود الله در کړی دی، وجود الله تعالی له طرفه څخه نعمت دی. نو دا خبره ته که تاسو متوجه است، الله او موسی علیه السلام ټول چې زما عذاب چې دی هغه ټول خلکو ته نه ورکول کیږي، یو چا چاته چې ما اراده کړې ده ورکول کیږي. رحمت مې دغه نه عام دی چې عرش ته ورغلی دی. ورحمتي رحمت زما وسعت پراخ دی، کل شی هر شی ته شامل دی، او هر شی ته چې بیا پیدا کیږي هغه ته هم شامل دی. دا پیدا سه بس دغه وجود رحمت دی. نو فساکتبها، نو چې رحمت می ګردو شیانو ته شامل دی په دې دنیا کې، اوس هغه خاص رحمت چې دی چې هغه د آخرت په باره کې دی هغه هم ګردو ته شامل دی. د آخرت رحمت کله پر کافر کې دی، خو موږ الرحیم چې دی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. فبسم الله په ترجمه کې مو په یاد، رحمان چې دی رحمت کوونکی دی پر مسلمان او پر کافر په دې دنیا کې. دا خاص رحمت چې د آخرت دی د هغه په باره کې، نو الله وایي هغه یو خاص خلکو ته ورکول کیږي. د دې دنیا رحمت مې ټوله مخلوق ته شامل دی، او د هغه دنیا هغه چې دی هغه خپل شروط لري هغه ته ورکول کیږي، هر چا ته نه ورکول کیږي. داسې وایي ورحمتي رحمت زما وسعت پراخ دی کل شی و هر شی ته په دې دنیا کې. پات هغه رحمت چې هغه د آخرت خو دخ په حسنه کې، د دنیا حسنه غوښتي مې د آخرت کې، د دنیا حسنه خو ټول تور کول سوي د نیکی معنی. رحمت هغه خاص د آخرت کې فسجر دی. اكتب چې زبه نوښته کوم ها د رحمت دا د آخرت کې للذین، د هغه کسانو د فاره یتقون چې دوی ځان ساتي د کفر څخه، دی ځان ساتي د معاصي او څخه تقوا کی. تقوا هغه ده چې د څه چې ضرر نه کوي شیانو څخه شری ځان وساتي، لکه د نور کوم چې په داخپل ما حول ژوند کې پریز یادو پلانې په پریز کې دي، د څه څه پریز کې چې کوم شی د د نه جوړي د پاره مزیر دی ور زیاتایي دغه ټول شیانو څخه پریز کې. نو د اخرت ته پاره چې دی تقوا الله شرط کړی ده. پریز پریز دا نه معنی چې خامخا سړی معنی ترویش کې نخوري یزیرشتي شی نخوري، چې اخرت ته تاوان کوي دا که د عقایدو د قسمه څخه د غلطه عقیده ده د هغې څخه هم پریز کوي. دا که د مثال په طور د امر بالمعروف د قسمه څخه دی چې هغه نه کوي. امر بالمعروف څه معنی؟ چې معروف شیان دي هغه عملي کوي، ام نه بلکې ام نه شي. منکر دی په هغه کې عمل نه کوي، څه معنی؟ نه ځان ځین ساتي، نه بل ځینې منع کوي. په دغه ټولو شیانو کې چې دی دی به تقوا کوي. تقوا دا معنی چې الله وایي چې دغه وکړه هغه به کوي، چې مه کوه دا مه کوه. په عقیده کې هم هغه شی چې د عقیدې سره ټکر وي، د هغه صفاتو سره چې د الله عز وجل دي، چې د هغو صفاتو سره ټکر عقیده ولري. مثلا وایي ما ته د خدای پام نه و، نعوذ بالله. د الله تعالی د علم څخه یوازې ری شی نه غیبېږي، ته څنګه وایي چې ما ته پام و؟ زینو یېر کړم دلته دغه شیان نسبتي و الله ته، دا ګرځ د تقوا خلاف دی. عقیده به څنګه چې د الله صفات پر وګړو ټولو بي پامنت بلا کې کوم شیان ذکر سوي دي، دا به عقیده تن دا غره کم عملا په عبادت کوم دا غره کم ټول بکی بل د تقوا دی جامع. نو دا هغه چاته لیکل کیږي چې دی تقوا کې، فدا تقوا کې چې دی دا د عقیده د قسمه څخه چې دی غالبه د شمانه او مال د کوپریات ځان ساتي. عملي دغه ترالي مالي عبادت ام سرالي، لکه یتقون چې عقیده ته شامل او اعمال ته شامل. دلته وس هغه د مال وظیفه دغه کې یادې وي اوتونه او دی ورکی الزکات زکات معنا مالی وظیفه ورلره ورکی چې هغه په مال کې الله تعالی څونه ورته مقرره کړی ده. خو نو د موسی علیه صلوات و سلام د خبرې جواب دی، په دغه مال چې څونه مقرره شوی د خدای دی په شریعت کې څنګه مقرره او هغه ورلره وکړي. د نبی علیه صلوات و سلام د شریعت دا زکات خو نه دی، دا خو هغه د خبرې جواب دی. نو والذین هم بآیاتنا یؤمنون، والذین او هغه کسانو چې الله تعالی دغه د آخرت رحمت لیکي، هم چې دی بآیاتنا زموږ پر ټولو آیاتو یؤمنون، ایمان ولري باور پر ولري. نو کېدای شي په خبره پوه سواس الله د ده دا دوهم سوال چې ده وکړي دغه جواب یې دغسې ورلره ورکړي چې غضب زما هغې خاص خاص خلکو ته دی، رحمت مې په دې دنیا کې عام دی. د آخرت رحمت چې ته غواړې تا خو هغه حسنه ذکر کړې ده. ما پس خبره تاسو پوهیږي موسی علیه السلام په دنیا کې هم حسنه وغوښته، په آخرت کې هم. د دې دنیا حسنه خو الله العامه ده، دا کافر مسلمان دواړه ځینې برخورداره دي، نعمت زور باندې کړی مې دي پر ټولو باندې. د آخرت چې غوښته ده شته په الاخره هغه دغسې اجابت دی چې دا هغه چا ته ورکول کیږي چې دی به تقوا کوي، زکات به ورکوي، د آیاتو پر ټولو به ایمان لري. که دغه دی نه کوي دغسې مفتي مغفرتونه حسنې غواړي، دغسې نه ورکول کیږي. زه به کافر ام یمه، د آخرت ژوند چې دی د آخرت حسنې به هم چیش کېږي، هغه به ما ته راکول کیږي، دا رقم نه کیږي. اوس چې دا د دعا پر دغه ځای نو خلاصه سوله، ده د دعا سره داس چې الله پاک وي دا چې هغه کسان چې تقوا کوي زکات ورکوي پر الله پاک ایمان لري بارا به دغه بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته چې موږ هم هغه دي تقوا کوو په هغه د دوی په جن کې چې کومه تقوا وه هغه به کوي هغه به یې ټینګه کړي باید چې نبی علیه السلام ورته را مبعوث شي چې او الله پاک زموږ سره د رحمت وعده کړې ده پر تا باندې ایمان نه راوړو نو په دې خاطر د نبی علیه السلام ذکر په دې اوس راتلونکي آیات کې کوي کېدای شي په پوهېږي چې یوازې په دغه نه خلاصېږي بنی اسرائیل چې دغه تقوا چې تورات بیان کړي دا غدی عملی کی برای در قامت دا غد چنگا کرده یا که نبی علیه السلام را مبعوث دا غد بنی اسرائیل قوم و آغا وقت رو رسیدی بیا دا غد شیان امور سر غواری پا آغا نخلاصی ری چاقا مخی ویل سیو دی که دایس پا خبر پویجی دا دا موسی علیه السلام پا وقت کشدی پر کم شیان و ایمان در لو دی پا غد دا خلاصی ری دا نبی علیه السلام پا زمانه کی دلتا با پر دا غد نبی پر دا غد کتاب الله چه دا دا قد نبی سر نازل سویدی پا دا غد با عمل رو که ایمان با پر راولی بار خلاصی ری پا آغا خبر با جدی نخلاصی ری چه آغا د بنی اسرائیل ټیم چې واده دی زمانہ چې وچ دی نه بیان ژوند دی دا هغه خبره ټینګه کړي نو دا د هغه سره ملګری کړي چې د بنی اسرائیل د آینده انکار مخه ونسی چې نبی علی سلام ورته مبعوث دی به هغه آیات ورته وایي چې الله پاک مشته بس بخښ کړي دا هغه د درې شان ذکر کړي دی هغه مشکل دی نو په صراحت او علاوه دا امر سره غواړي و ام الذین د متقین هغه کسان دا چې موږ متقینو ته دا رحمت آخرت لیکل کیږي بل چاته نور کول کیږي دی به تقوا حاصلوي بره موسی علیه السلام ته ستا دعا بره قبوله ده زه به رحمت پر وکړم نو هغه کې کومه خبره راځي دغه چې الذین دا متقین هغه خلک هم دي یتبعون چې دوی متابعت کوي الرسول النبی الامیه الرسول د رسول محمد علیه السلام ورې دي النبی چې دی نبی دی الامیه چې هغه څه شي دی امی هم دی وسی رسول و نبی دواره دلته ذکر رسول یوه د نبی علی صلوات و سلام د ذات په خاطر د رتبه درته بیان چې د ذات په خاطر رتبه وړه د ولی رسول تر نبی چې دی هغه په رتبه کې بالا دی رسول و هغه نبی ته په اصطلاح کې ویل کیږي چې د هغه سره نوې کتاب و نوې شریعت ور سره ای علا وحی او تکید قوم د فارغ را لجلی دا رسول دی. نبی هغه دی چې د الله وحی ورته شوي که نوی کتاب لري که نه لري پروا نه لري نوی کتاب جنې لکه د موسی علیه الصلات والسلام سره هارون علیه الصلات والسلام ملګری وو نو هارون علیه السلام نوی کتاب درلود کتاب هغه د موسی علیه السلام کتاب خدای هغه دی الله وحی ورته کولی دته به ملک راتله خپله د موسی علیه السلام په قوم بنی اسرائیل کې چې او په زرو نه بیان والته نو دغه نه بیان چې ګرد ته به کتاب راته عیسی علیه السلام ته کتاب په شکل راغلی دی او موسی علیه السلام ته راغلی دا نور نه بیان چې هغه د دې کتاب خلکو ته ورسره رساوه ځکه نبی علیه السلام وای وای زما د امت علما لک انبیا د بنی اسرائیل ولی هغه د خپل رسول کتاب بدرګه کاوه زما د امت علما نبیان نه دی مگر وظیفه هغه وظیفه اجرا کوي چې زما کتاب را سره بدرګه کوي لکه د هغه رسولانو سره چې به نبیانو کومک کاوه د نبی علیه الصلاه والسلام د جن پر رسول کې علما کومک یې هغه کردار ادا کوي نو دلته ما د رسول چې الله پاک ذکر کړی دا د نبی علیه السلام اوچت مقام ښکاره کوي النبی نبی خدا مانا چې هغه انبا او اخبار و خلقو تکی ناغی زهر و خلقو تکی د مخلوق په اعتبار باندې نبی نبی ور سره ذکر کی الامیه د دغه خاص صفت ذکر کی چې دا د سې نبی دی امی د دې کې ډیر معنی یو سی دغه معنی ډیر مشهور په تفاسیر او کرازی په ترجمو کې چې امی معنی منصوب و امته و مورت چې سړی په اول ورځ د مور څخه امی هغه یې د نسبتي ور لږ نور خو هغه د ام تور دی ام مورته ویل کیږي لکه مثلا پاکستان پاکستانی سیدی افغانستان افغانستانی ایران ایرانی اغه یی نسبت ورواچ چې دا سره ایرانی دا پاکستانی دا فلانی او می معنا مور ته نسبت مور والا څه چې په اول ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل والدې څخه د چیش کې دی زیږیدی دی د چا شاګرد څه وي دی چا شاګرد یې نه وکړي نه یې نور رسې ته تللی او نه یې مدرسې ته تللی نه یې استاد د زنګون کټ کړی چې مور کې دی تر هغه وخت دا غره نبی علیه صلوات و سلام په انسانانو کې استاد نه درلودي چې داغه څخه دې سبق ویلي خط یې لیکلي حتی خپل نوم نبی علیه صلوات و سلام نو سلی کلی نو دا د غوړه صفت چې دې در پای پر هغه حالت پاتې دي چې د مور زیږېدلې مګر کلام دې څه کلام یې شې دي چې په جهان کې چې څونه کلونه کې در قامت انسان دې یو آیات مقابله نشي کولای خدا خپل د معجزات د نور نبیانو معجزې چې دی وفات سیوي معجزې ورسره تللې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات سوی هم دی د دنیا څخه رحلت کړی هم دی معجزات په ځکه پر سر د قران دی پاته ده او دا سیم نه دی چې د قران مقابله خلګو نه ده کړی ډیر خلګه په مخالفت کې را پاره دی خو الله ورته فقط یو دوه آیاته قدر یو درې آیاته قدر یې جوړ کړي کنه رانی سم چې نسی جوړولې او راغلی د دغه سړي د خپل څخه راوتل دی دا د الله د طرف یو قصو دی د خپل کلام نه دی نو دا امید تورم د تور سره ذکر کړي نو الذين دا متقان اغه خلق دي يتبعونه چې دي تابع داري کوي الرسول د رسول النبي چې هغه نبي دي الاميه چې هغه چې دي امیدي د دغه اتباع بکي بار نو دي متقي بدل کیږي اغه په اسرائیل مقید کړ چې معنی اغه نبي چې د باندې را روان دي ته ولا که تقوا وژغې چې پر د ایمان را نه وړي دغه کسان متقان چې دغه کار بوم کوي الذي اغه نبي امي یجدونه چې دی پیدا کی هو دی دغه نبی پیدا کی مکتوبن لیکل سوی نو دی پیدا کی یعنی یجدونه اسمه خپل خو د نبی علی سلام صورت په تورات کې نه دی لیکل سوی خو هغه نوم محمد او احمد نو چې دی پیدا کی هو دا نبی معنی اسمه نوم ده مکتوبن لیکل پیدا کی عندهم پنیز دغه بنی اسرائیل فی التورات والانجیل په تورات او په انجیل کې پیدا کی په تورات او په انجیل کې چې دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوصاب د دې اسمی ګرامی چې محمد او احمد دی د دې مولت چې په دغه ځای کې بزیږي چې مکه ده دا غره کم د دې قوم چې په قریش کې پیدا کیږي په عربو کې پیدا کیږي اوصاب دا ټول ذکر سیوه نو چې دغه نبی علاوه چې په خپل تورات کې دی پیدا کی په داخل انجیل کې پیدا کی چې دغه اطاعت او دغه متابعت دی وکړو متقین دی یامرهم بالمعروف یامرو امر کوي دغه نبی نو هم ودیت بالمعروف فشو شو کار وسر دغه نبی چې راځي ودیت چې دی مکلف سو په اطاعت او متابعت سره دا څه کار کی دا نبی چې هغه به امر کوي ودیت بالمعروف فشو شو کار مدت الحیات دا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا څونه دعوت تبلیغ کړی د بد کار شو نه چاته نه کړی چاله که بد کار کوا وینهار منعکیهم دی عن المنکر د منکر او د بد کار معروف و منکر څه فرق سره لري معروف ار اغه کار دي شریعت شورته ویل دي د ځان سره معروف کار نشي جوړولای چې وای دا ښه کار دي چورته کم دلیل تر بارا دی دلیل نه لري دغه سينو دغه ښه کار او بد کار خو چی دي یو اغه ښه کار او بد کار دي چې ستاده طبیعت سره برابر دي ته معروف و منکر نه وای جت خو حسن و قبیح نه وای حسن و قبیح چې په شریعت کې دي اغه اغه دي شریعت شو بلی اغه ش دي شریعت بد بلی اغه بد دي نو خود په شو کارو کې چې سړی اوري یا به خپل کتابونه وای یا به د علما او ساوري چې دا ش کار دي بد کار چې دي یا به خپل کتابونه ویل چې دا بد کار دي یا به د علما او سزدکی چې اغه ورته چې دا بد کار دي چې نمایندګان دي امینان دي د جین نو معروف و منکر د عقل د لارې څخه نزد کیږي کده عقل د لارې زده کیدی هیڅ د نبی ضرورت نو خار چاته الله تعالی عقل ورکړي بر به خپل شو بد سره پیژندای یا عقلی ورکړی دی هغه فقط چې د اعلی معرفت پر وکی چې د اعلی وجود باندې دی په خپل عقل زده کولای شي فاته دا نور شو بد دا ګرځي نه بیانو ته ضرورت شته نو دی امر په معروف کوي چې مشروع کار دی او نه د منکر کوي چې غیر مشروع کار دی اعلی حرام کړی دی ویحل او حلال ویلهم دی لره الطيبات پاک پاک شي او ته حلالي شی پاک دی دا دی حلالي او ته سمانه یې خو نو مخ کې حرام تفسیر شریف لیکي مزری شریف وای دا نو چې شو لکه شحوم وازګ دا سپینی ولحوم الابل معنا د وشان غوښه ذکر کړی دی دغه چې و دا شحوم او دا لحوم الابل دا د الله د طرفه د دوی د جنو ناپوی وجه څخه د جنو بی جنې د وجه څخه الله پر دی باندې شکر بر حرام کول دا مخری سزا یې ورلره ورکړ نو دغه چې دا نبی عمر راشه هغه بیر ترته حلال چې بس هغه دغه وخت پوری و اوس چې ما په امت کې داخل شو اس بارای خوري ګوري دا نبی نخښه بیانې چې دا کم کار کې دا کم نبی دی یو خې په تورات پنځه که نوم نویشتاد الته د دې سره ستا دی په خبر او بل دا نبی دا کار کی چې د معروف امر کی دریم کار دا دی چې د منکر څخه چیش کی منع کی سلره مې دا دی چې کم پاک پاک شیان یې پر د بنی اسرائیل حرام کړی و الله پاک د دې د جنو به باکانه حرکت په مقابل کې دی کول الله سزا ورکړي هغه به نبی علی السلام برته ورته چیش کی ورته حلال کی هغه چې الله حرام کړی و هغه حرمت به منسوخ شي نو د طیبات څه څوک مراسم دي چې وي حلل لهم الطيبات دغه مثال چې شو لکه دا واز ګو دا غوش د اوش چې د دې ډیره خوشي وي الله د دې د سزا د پاره سزا ورنور ورکړي پر حرام کې دا یو ځینې شیان بیا و چې هغه بیا دوی پر ځان حرام کړي او په خپله الله نه و حرام کړي، د خپل جهالت څخه لکه هغه بحیره و سایبه و وسیله و حام چې دوی به کول خپل د جاهلیت وخت، هغه هم دا نبی ورته حلال چې بابا دا څه در پېښه ده، دا زه نه خورم ولې دې لس اوښې شړلي دي، دا اوښ چې دی دون یا دا اوښې غوښه زه نه خورم ولې خو دا لس واره لنګه سوې ده، دا شیان د ځانه دا ګرد ورته حراموي. ویحرم علیهم الخبائث، د دې نبی پنځمه دغه چې دا علامه دا ده چې حرامي پر دې الخبائث، خبائث خبیث خبیث شیان، دا درته چې شي حرامي دا که خبیث شیان چې شي لکه وینه مسبوحه وینه نه ودی به علاوه چې حیوان دغه کاو بر به وینه زم ته کا کړه هغه وینه بیا د دې هغه علا خوراک بر دا ډیر قوت لري، وینه مسبوحه در یادو مسبوحه چې به یې د رګو څخه غورځي، یو هغه چې ګرده و به د لپرګو کې پات شي هغه خوناري په غوښ کې رګونه ستمر جوړ خو هغه پاک ده، حتی کالې نه په مرداري چې نه به یې جن دغه څه د غوښ څخه سات په ساتول باندې غوښ واله بر په دې کې ولرن کې د وینو ساس کې د کالو ته غورځي په مرداري جن لمنځ سره واد وي خدای نه جس نه ده خوراکه ادي وادي، مګر دا چې بد یې څه کپړن وسړي به خود پرې لیکل منزور سره وکړي منزور سره چې دې سي دي اغه نه یادم چې اده علال کساس کې غورځي اغه خونو مسبوح د خادي غټي وي دار کما غمر دار ده. نو دا وین او شراب خنزیر میته میته چې بیا و چې به حیوان مردار څخه بل به ساو ختم دی خوړی دا بل سود بل رشوت، نو دغه شپش شیان بیا په خبائث کې تفسیر او چې علامه نبی علی السلام به څه کوي پر دې به خبائث دا خبیث خبیث شیان چې دا اوس ما ذکر کړ دغه ورته حرامي چې دغه مکوي او دې دا ځانته حلال بلل دا ما ول د پنځمه نقشه. ويغضع عنهم اسرهم ويغضع او يجدي یشول څه معنا چې ويغضع عنهم لکه د سړي چې بوچ په شای بل پر راوز غلی بارا د شاده پیوټ څخه یو شی ځنی استکی استکی دی وساکینو وای دای ځنی کشش ول معنا د استکول د ويغضع استکی کنه سیخه لغوی معنا چې شد ويغضع جدي مگر خود د شات څخه اخلي اخوا ترجنو بارا لکه استکول چس ولنو ويغضع جدي معنا استکی عنهم د دوی څخه اسرهم اغه د دوی دروند بار اغذنی استکی والاغلال او اغتوقن ذنی استکی نو پر دی درود بار او اغلال د کی مخوا دا دا شاقه شاقه دغه چي احکام چې د دې د پاره اسر اصلا په لغت کې دروند بار ته وای حمل ثقيل ته وای چې خپل خاوند د حرکت را وګرځي پر یو چا دون بار کشیش ده چې ورته درځه برای تلای په خدا قسم قدم لسم اخسته ولی قدم خودی شخص ته کیږي چې دا یو شخص شیر ده بل بونو پورته کوي هغه د بوج دوغنه کدار دی پر دا یو شخص دی درې دای بار نه سغ زاریږي طاقت یې نشي کولای دا په شخو درې وخت د بوج طاقت لري نو چې ابوج باندې پر ډیر سي ډیر سي ډیر سي پر دوار بشو درې دای خو سي چورته ولر څه قدم نشي اخسته ولی خو بره را پر دا بل په شبه نه زور دونه نسم کولای کاغه پورته کوم پر جبل نه سکه په دواره طاقت لري نو بره خور کوي ولاړ تلای نشي ای سر دوغه د غټ بار ته ویل کیږي نو دا ای سر چې دلته ذکر سوی دي پر بنی اسرائیل څه غټ بار باندې وشي نبی علی السلام بارزنی استقی هغه بار دا و چې په دې تورات کې خورا مشکل مشکل احکام د دې د پاره ذکر سیوه شاقه شاقه احکام ذکر سیوه چې د اوغو د جملې څخه د مثال په تور لکه قتل د نفس په توبه کې دا یو کار چې توبه د دې څو وخت قبل د هغه مخکې په سورۃ البقره کې موږ ویلو چې هر چا به ګناه وکړه دغه سی چې توبه بکښلای الله بول ځان مرکز ځان مرکز معنا بلته شه نستی بار له کمال په سورونه پاله په دار کم باندې برسو نو دا څونه ګران کار دې زموږ د پاره وزداسته الله فقط فزری کی رجوع و کتابه و کار قبول ده دانه وای چې دانو نمبر کی نو دای وخت پار دی سړی په خدای چې تصور وکي چې ګنا راځي وسی بره بز ځان وژن پر سړی بوچ سی نو الله په چا تعبیر وکي اسر باندې چې دا دروند بوجونه بل حکم چې په هغه وخت کې قطع د عزا او خطئه او ګنا کوي به په لاس وکړه پر دروازه به سر نوښته بره بل دی لاس پرې کته به قبول دې دغه رقم نه کیږي کې په شکر چې په شکر په شادي پرې کې کې په سترګه کوي او سترګه دی وچی وس نو دې کارته وګرځ څنګه ورولې خپل عزب کارته او کنه کارته خطبه دې نه قبول جنته غټ بار دي سمج د پاره اسانی ده نو بل مثلا د نجاست ځای کبه پر بدن و مشتي روح البيان ذکر کړي تفسیر مزري شریف ذکر کړي کبه پر بدن و مشتي به هغه ځای پرې کاوه په پرولونه کې د چواس او برا واخه کبه پر کالو نجاست و مشتي مردار وس هغه ځای به دغه چکاوه نو که بدن باندې مشتی وای که پر جامه مشتی وای د دواړو پرې کې دلې غوښته سمج د پاره کوم دی یو کمیستي دوا کاله اغوندو شلوار مردار سی برکې پریو اسانه خبره ده نو دا یو غټ حکم پر دی باندې نو شاله پاک پرې شي بلې اکتفا نه کېدل په چا سره په غسل پرېولو لکه دا مشتی په غسل پرېولو کار کوونه پنځم شی چې واغه قصاص په عمد او په خطا کې وس په اسلام کې چې د نبی علی سلام په جن کې کچا په قصد قتل وکي بار خو نو قصاص دنیا اخسته کی جاغم د اولیاء او د مقتول اختیار دي قصاص یې کې بخشي او خطا قتل کې او کې قصاص مساس نه بار د یت خبره دي د دوی په شریعت کې چې او کې په قتل په قصد سره او کې په خطا سره جزاء چې شو قصاص د یت رپ کې کسی کې دینو بل د شنبه ورځ چې الله دې ته معلومه کړي و ول مطلقاً کار در باندې حرام دي بس د جن عبادت به کوي ښکارم نشي کولای دکانم نشي کولای عبادت زموږ د پاره جمعه لا ټاکلې د کار کله حرام فقط علاوه چې د جمعې اذان وسی بارنو کاروبار مکو بار بیا درته حرام دي بیا نو مکو راسه کینې د ورځې د سارې مکوای شي د جمعې د منځ ورسته ایم کولای شي کدا یې په مضمون په یې د دې د پاره کار جائز نه وونه بل د منځ جواز اغه د عبادت خانې څه ما شو په عام هم ځکه کې د دې لپاره لمونځ ناروا او چې د بکوري خامخا بیا خپل کنيسې ته خپل عبادت خانې ته ځان رساوه د نبی علی صلوات و سلام امت دونه وسایده دغه د دکان مخه پر تاړه پټه او واکې وتریش نو دې داګر سره نه بولې چې ما سره الله احسان کړی ته د کیر امتو حال معلوم ک چې هغه به خامخا عبادت خانې ته ځان رساوه ارزه نه کېدل کدا چې ما په خبره تش پوهېږې دغه شاخه احکام چې دي الله هم په چا تعبیر ځنې وکړي هم په اسرم په اغلال دا دواره نومې پرکښه ولې توقم دغه رقم دی چې د انسان غاړې ته داسې ورواچې توق برای د تګ اچي د نور کار څخه اچي دغه د دې اعمال دغه سدرانه او تاچول توقونه غاړې ته ورچې ولې دغه سدرانه او تاچول اغلو لوی پیچ پر پراته دي نو د پیغمبر علیه صلوات و سلام نقش ورته وای چې دا نبی چې راسي چې هغه دغه کارونه کوي لکه دا تیر چې سول بل کار دغه دی چې سیسخ به دا درانه احکام ګرده ایست کې نوې شریعت به درته راوړي وسا اعمال به در لره واجب کې در وسا جن به در لره در کینو دغه وای و یغدع او د یجد څوک دغه نبی او می عنهم د دې څخه اسرهم اغدرند بار دی وال اغلال جمع د غیل د توق تو اغ توق نه چې د دې په غاړه کې لکه توق چلوي د لیونو التي كانت عليهم التي اغ اسر اغلال كانت چې اغه و عليهم پر دی باندې چا واجب پر دی و چا خپل جن کې واغه نبی علی السلام جن است فالذین نو اغ خلق امنو چې ایمان راوړي به پر دغه نبی او میچ پر د ایمان راوړي وعزروه وعزرو او دی نگابانی و ساتن و که هوده ده ده ده عزت پر زای که آقا ده ده عزت و ساتی بیزتی و نک و نصروه و نصرو او دی امداد که مک و که هوده ده پا مقابل که ده دشمن و تبعو او دی تابع داری و که النور ده اغ نور رونا الذي اغ رونا اون زیل چه اغ نازل سوی ده معه ده ده ده نبی و مصر اغ خونه ده قرآن دی او ده قرآن متابعات وکی ګوره څونه صفات د نبی علی السلام ورته ذکر کړه د دغه د پاره چې دغه د موسی علی السلام د وخت بنی اسرائیل چې ورواورول چې تقوا یې واز دغه نه ده چې دا بکه تقوا کې دا شی ام شامل دي چې اغه نبی در باندې را لیدا ګرد خبري به معنی یتبعون الرسول النبی الامید دا غزا چې رئیس ده کې الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل اغه څوک درې یادوم اغه نبی اومه چې کې نوم په تورات او انجیل کې په داغه ورس پیدا کوي چې پیغمبر علی السلام هغه د 1500 کال بعد را مبعث کیج نو مې اوس په تورات او انجیل کې ذکر شوی دی او بل کار دا و چې امر په معروف او نهی عن المنکر کې بل دا و چې د دې لپاره پاک شان حلالي چې اصلي خو پاک دي پر دې باندې یا الله د جزا په خاطر حلال حرام کړي ولکه هغه واز ګو د وشغوش یا دوی په خپل د ځان څخه غلطي کړي پر ځان حرام کړي ولکه یو څه قسم حیوانات جو دغه به ګرد الله پاک و د نبی علی سلام په ذریعہ و دې ته چې حلال او حرامي پر دې خبائس پر د آیات اس مجمل لازم خبس خبس شان چې ولکه شراب دي لکه وینه ده لکه خنزیر دي لکه مردار ده یا سود دي یا رشوت دي دغه به ګرد ورته چې ورته حرام کړي او د دوی څخه به هغه درانه بوجونه چې پر دې په خپل جن کې پراته یا هغه درانه درانه احکام لکه ما چې نمونی ویل د نبی علی سلام په ذریعہ دغه د دې څخه استکینه او بارا الله پاک چې نو هغه کسان و متقین چې دی ایمان پر دغه نبی نو راوړي او عزروه او د دغه حفاظت او حمایت وکړه او نصروه او د کومک په مقابل کې د دشمن وکړي او تبع نور الذي اخر خبره دغه چې او دی متابعت وکړه د هغه نور چې د دغه رسول سره نازل شوی دی چې هغه نو قران دی دغه د قران متابعت په بیا دی کې یا به تورات نه راچن کړي چې مشکو تورات را باندې نازل شوی دی نو هغه خو در دغه وخت خو منسوخه کیږي اوس به د دغه نور متابعت کې عبارت په متقین کې راځي اولائک هم المفلحون اولائک نو دغه کسان چې دغه کار کوي چې دا اوس اگر د ذکر شوی چې د نبی علی سلام به دغه سم متابعت کوي دغه نو هم دی المفلحون کامیاب دي دا نو واقعي کامیاب دي معنی هغه د آخرت شګنه دی وګټل خلاصه د خبرې ده چې د آیات سر چې د نن په سبق کې و د موسی علی سلام د بی دعاوی وچ په دې دنیا کې نه کې په آخرت کې نه کې الله ول د دې دنیا نه کې خو ټول تور عام ده هغه خور کول سوی د مسلمان نه کافر دا د آخرت غي چې تا وغشتل هغه ځان ته شرطونه لري هغه چاته ځلې کم هغه چاته په برخه کې کوم چې هغه متقی متقی څوک دی چې هغه د بنی اسرائیل په وخت کې احکام هغه عملي کی او کنبی علی السلام راغی د هغه متابعت وکي، نو دغه متقی ته باره چې لیکل کیږي د آخرت حسنه لیکل کیږي، نو د دې په باره کې باره دعا قبوله ده، دې ته علی حسنه ورلره ورکي الله عز وجل زموږ نصیب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.